Добрый вечер. У Менску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет Змітер Галко, больше ведомый как блогер Будимир. И он уже 10 дней тримая голодовку с потребованием вызволить 20-годового Микиту Лиховида, якого признали виноватым в отделе в массовых беспорядках и покарали 3,5 годами зняволення. Мы так само расскажем про опошние новины інших белорусских политвязня, у тым лику про вызволение активиста руху «Говори правду» Александра Феодуты и активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки. У блиц-анализе политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский разважает, чому белорусские улады пошали активно бороться с основанием карты поляка. А зараз крыху про надворье. На субботу и неделю в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо и шмат где дожди, нават мокрый снег. Температура по ветру в ночи от минус 3 до плюс 3, у день от 1 до 8 градусов тепла. И зараз переходим до новинок дня. За апошніми падзеямі в свете сочыць Стась Івашкевич. Добрый вечер. Сёння Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Сярод іншага справаздача змяшчае закіды беларускім уладам у маніпуляванні выбарамі, незаконных арыштах і затрыманнях, а таксама дыскрымінацыі паводле рэлігіі, этнічнасці ды сексуальнай арыентацыі. У войсках кіраўніка Лібіі Муамара Кадафі служаць беларусы. З такой заявай выступіў адчольнік рабочай групы ААН па выкарыстанні наёмнікаў Хасе Гомес дель Прада. У сённяшняй заяве рабочай групы ААН гаворыцца пра шматлікія доказы таго, што Муамар Кадафі выкарыстоўваў наёмнікаў і выкарыстоўвае наёмнікаў. Паводле Дель Прада, бальшыня іх паходзіць з Афрыкі і з Беларусі. Беларускі МЗС адрэагаваў на гэта спасылкай на сваю ранейшую заяву, якой адпрэчваецца ўдзел беларуса ў лібійскім канфлікце. Працягваем навіны. Камандаванне НАТО прызнала свой адказнасць за авіаўдар, нанесены па пазіцыях лібійскіх паўстанцаў у раёне гораду Брэга, аднак адмовілася прыносіць выбачэнні. Тым часам прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прапанаваў план дзеянняў па ўсталяванні міру ў Лібіі. Ён заклікаў да вываду лаяльных Кадафі сілаў з гарадоў, якія яны ўзялі ў аблогу, ўсталяванню гуманітарных калідораў і правядзенні шырокіх дэмакратычных рэформаў. Прадстаўнікі лібійскай апазіцыі павіталі гэтую прапанову, але працягваюць настойваць, што любая дамоўленасць павінна прадугледжваць адстаўку Муамара Кадафі. У Сырыі тысячы дэманстрантаў узялі сёння ўдзел у антыўрадавых акцыях пратэсту па ўсёй краіне з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Пры разгоне дэманстрацыяў паліцэйскія ўжылі баявыя патроны і электрычныя дубінкі. Агульная колькасць забітых ацэньваецца на 13 чалавек, параненых на сотні. Міністры фінансаў краін еўразвязу дамовіліся сёння завяршыць да сярэдзіны траўня перамовы аб выдзяленні Партугаліі эканамічнага пакету дапамогі, каб запабегчы дэфолту краіны. Напярэдадні Лісабон падаў афіцыйную заяўку па дапамогу да еўразвязу і МВФ. Аб'ём неабходнага фінансавання ацэньваецца ад 75 да 90 мільярдаў еўра. У Кот-д'Івуары за апошнія суткі былі знойдзеныя парэшткі больш чым сотні чалавек. Мяркуецца, што яны былі забітыя на працягу апошніх некалькіх тыдняў наёмнікамі з Ліберыі. На чыім баку ваявалі наёмнікі, не паведамляецца. Прэсавы сакратар Верхоўнага прадстаўніка ААН па правах чалавека паведаміў, што частка людзей была спалена жыўцом. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас